ți-amintești de mult cum ne uitam. Cum timpul trece și noi nu observam și căutam ceva ce nu știam. Îți amintești, tot aici eram. Cine ești, cine sunt, ce mai beau, ce mai cânt, ce mai fac, ce mai simt, oare mai pot să mint? Cine sunt, cine ești, oare mă mai iubești? Cine e, cine nu, care eu, care tu? Cine e, cine nu, care eu, care tu?